إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي بندرة بشغلت لعل جولنا لعل صلى الله عليه وسلم أي ترمي عندما ينكال قويته لبال لباده هون أدن قال الإسلام إن الدقن لأن هون هكو لبته هكو لبتات lubate ko hunde nan ganduda taw ina dagi naftorede e taw kada do way lubade kumta en hajuma ngartira taw hunde no wayno wayni taw ala ko boni hen tilfaki anani dum don woni daga non lubate ko hunde dagi naftorede e jonno ko daga ki naftorede ko e ganduda dum don ha joni dum don lubetaaki a lubata neddo gitar wala luba dum hoddu wala ko nande wonde gede de do gede ganda daga ki naftorade walla buba walla wogir walla nyanyur anani luete ko hunde naftortende anani ko honnon dum woni ganda de gandi lubal sharia no wadi den hunde deftere allah haali sunna annabi jo haali ijma haali sen jeewi der qur'an deftere allah e allah filiton yimbe nan ton be jabata no lubdi yimbe kala ko lubi da be kala hoddido mabbe ko lubi mbi tan ko fesbe dokkata allah yu yamnauna al mauna e kada yimbe kitinorde e neddo ara luuma do birdugal walla luuma do laal walla wuuru walla udugal walla fayande biya fes a rokkani allah yibe yimbe gona moƴƴi wodo be nonbe anani dum wadi ganda yimbe so koddi so gondi dum do fo heden hen e kala no baada wadi no baada timmude jawar ma haatu jine hunde e wata wada do jine luubede annabi ji meedi luubade puccu abi talha kono kado meedi luubade kadi safan ibn umayya ko wiyete kabirde godde anani ko non ko wiyete ha joni de do gede ina lube do way lubade ha joni masalan kono garaji a nyaago tigi ko lubete e jugi kadi ganda e ko lubetaaki e joni ko sardi yeji ngoni hen kanko lubowo o taw kanko ji ha fiyetinde so way rokkirde hunde de e sa je ha hunda jawa wiida lubande en hunde anani walla cugulel to sel wiyetaage arta galle mbiyami lubi o cugulel non walla tawi ɗon kaangaɗo walla ɗayiɗo luɓima ɗum baagal walla luɓima ɗum undugal ala anani majnun e safi fo luɓata jogi kadi ko luɓoɓe ɓe eyi kadi an luɓaɗo o kadi tawa nangi ko luɓaɗa ko yo joni noon ko hondani jomiraɗo ko mballodiri e dow ɗiggire e kulol allah woto mballodiri e dow goofi e dow toñangge ina jeeya e charɗiyeji he anani kanko ha joni ganda ko luɓete ko taw ina nafa kon noon kadi ha joni ganduɗa sarɗinaya woni jeeya hen ganda ha joni ganduɗa awo aɗa wawi naftorade ɗum gartira tawa ala ko iwi hen ala ko anditaki hen dali eyi kadi an o luɓiɗo o ganda kadi ne jeeyani jom hunde o nde yiiɗi artirde fiyako makko foof tawi torla ala hen aw hajuno nangiran so lubi ma lananon lanama na lanande de yimbe ne hen a wita yo artir ala ma yottuma yibe taccakai ko nande hono de don ged anani walla lubi do neddo suudu yo wada hen kaake makko ari wada ganda accu haw yaltina kaake de anani ko hon non wita yamu yo yaltin dokka mu dile ko dum wiyete non ko wiyete lubal kam wiya tan ko yaro kurti jomun en so neddo lubi mo hunde so ala ni rokkitmo inna allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha alladhi in yamirumun yondokkita joni ganduda kolaaji mun fewde yimbe be kala ko ni gal lubdo ma hunde holi ma lumma hunde woto hakoro namba kono ana sa luba ma tan watte jima walla sa luba ma tan awulan a haka dum woni ko mojjani ko annabi ju ala al-yadi ma akhadhat hatta tu'addi kala ko lubida aw andude ha joni ganduda ina wada ma tutti todi ko lubinoda ko حيث حديث وكو ضعيف وعلى أبي داود رسول كتاب البيوع الترمذي ابن ماجه فقط وانا الأحكام تو أحمد وضعف العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع كهن داني كبيرة حديث قلت لنا أن النبي يؤدي الأمانة إلى من ائتمنك سنة ركي مهوند سهل فيني مهوند ولا لبي مهوند ركير منو ركير ما داني ركو نتنور ودو يؤمير إن جنفاد من ولا جنف على أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك حديث عقل صحيح أبي داود وأن كتاب البيوع وصح العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يقول الناس نقول بهم ركت من أولي برمانان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان اللي يقول لموجك يقول لموجك هاني يبيركوك موجك يقول أريمك وقيتمان نقول بهم أو أن ركت من أولي داني أنني حديث مغندا على يد ما أخذت حتى تؤدي رواه الخمسة والصح والحاكم عندك هل لنك أنه هنكر سالو إما هون يأكو يا نوت سهاج ما أو غسيه ندك جونن أند من جوجي ما لور الساج جوجي ما هون نبونا جود ما إن أدى يبنا ولا يبتان لأنا ودي لور الحقون أند به كون دل نوري بحديث بيرو كالا كون نمغو داكي أو كو آنو ون وكيل هون نهان لكتو يا جومو أنني joni non tawi hunde de tilfori ko mayi wala sumi wala ganda ko wiyete ndiyam bonni dum be do fo yin andube hewbe jehe bi dum don garan dum non da wiyetake ma joba e dum don a gaddanta ko yobbe den hunde e joni non tawi ko neddo non badawata sahul aw neddo bilsiir aw wilsilima hunde kaage jarna bonne jungoma e dum don a kadi ina wiye kay on sa e wo yaayo yaayo ko munno da ko bayra wilsilima dum non daga salubi ma hunde ka da hani himmirande hunde de ha nawtana joomun aw ma sa yursinade hunde de wala ma sa ardud dum ko ina addan dum majjude wala tilfaade anani ngati wonno joomun mulubida o mojjema dum non anna da hani mujjude mako hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan e ko wonno ko mujjige hani yobede mojjere hani yobede ko mojjere e neddo nyamlataama mojjere an jobaamo jobaam ko wiyete bonande ko e sem aussi don seeda ma en gar kada ko wiyete ahkamul wadi a ko wiyete desndal ko e so neddo ari restima hunde e wa dum non wiyete ko desnal sariyana jabi den hunde anani deranam baro halfinima jabi nangude mofta ha ndokkitam e dum non kadi na jogi hen sardi yeji taw jomun ko kellifa desnate do ko jom hakille ina andi hunde e taw wana neddo daydo wala ustido anani deedo hunde kadi ina yida hen kadi sa resnama hunde asada nanga yo tawada ande hoore ma ko wiyete hoolaare ko sa andi an sa halfinama halkan woppude anani tawino no andi aɗa wawi rende ɗum kay waɗi ko moƴƴi so musidɗo ma fayeyade halfinima hunde walla ni onon gondina jogi hunde ina hooliya moftan ɗum sa moftanima heɓani hen baraji annabiju yo llah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auna ahi serata allah na walla maccuɗo allah korɗo allah ɗono mo walla musidɗo makko a wallimo moftude hunde makko nde o arande a rokkitima e o andu annene ha joni ganduɗa koye golle koye haaju mawɗo goɗɗa eyi ko baraji wonanma hen ɗum noon saɗa nanga desnal yo tawaɗa andi aɗa wawi rende hunde physique ma kadi aɗa jogui ha joni ganduɗa hoolare nder hakkille ma anani joni noon kala ko boni hen desnal ngal tawi wona an wilsindi wiyetake ya yoob tawi noon ko an wilsindi hunde ndene wiye ya yoob wonno annabiji man awda wadiya fala damana aleyh kala mo aɗa halfina ɗo riide jomum maƴo sobo dañi ko boni hen ala ɗum noon wona jomum gaddaki nden hunde gaddotako wonde wonde sa halfini kam ɗo hunde ko boni hen fo mbeɗa yooɓa sa wi noon ka hay goto jaɓata moftandemo hay batte أناني يوم نون بيبيكو ليس المستوى غير سنا قد خائنو تيرون جيمو كو جام فتو دو الله تينا ما ينكو كو جام في ونكو حال في نانو دو حال كي نين هون دو مكا يجوب أنت دو منكو سريا بيكو باندرا أدن غاندي فو آية جدي هدو فو نني واندكو يوتي بانغال وديعة كو يو كالين لوب الكو فو الله يكون دو كتي جيمو نين كاك منا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلك إلى أهلها ولم نتو هل فيما دو كولتي مون هل فيما دمير مون هل فيما غوال مون هل فيما هود مون دان غاسي غيلو رون كي داغي تاو انا واتي نكوده انا ني الله يوتي مري نو جبر ادو اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ايه ما سارو بحكوني مسا جمهور سا كونسي كو باد او ند فو سا زيز سار نياو حكوني ما نياو غوان الله ان الله نعم ما يكون تاريخ الله ان جميل مون ko ina wajiro mon kule Allah dukkite kaati denane kadi kule Allah nundi hakkuni anani dum do woni ko yoyite e bangal ha joni ko yoyite desnal ko eden gandi kanyum desnal gal kanyum e ariya o kay lubal gal fo na badondiri no feewi e ko dum woni ganda sariya ji ya ko ya nangir sabu Allah deena sabu Allah e won dukkita kadi joomun sabu Allah mbaata wilsinaade hem mbaata jubbude hen awa mbasa hajuni ka jubbude hen saka jikkude hen ka yar nawada nyam tawanga kalfinado kadi kalka dum wajjani anani tawino na andi hawala ko hore ma kala gira law mbiya hay min kay mi waw moftude dum buri mojjude ma ko moftata nyama ko wala bonna ko abunni indema abunni hawala ay du wada sen jeewi de do hunde kango nala sallallahu alayhi wa sallam ay do go namen der wuro makka he onno kango on makko na tinno he buri hewde rannugo ko yarobe sangaren ko sularuji en ko yimbe ngala garanti dum wadi makkanabe hundeji mabbe keedi kanko be kalfinaito kanko yarata sangar o sulata war rewta tur dum wadi bi muhammadul amin dul annabi sallallahu alaihi wasallam ko buri hewde hundeji keedi o moftuno joni non de fay yaado mo ferande wonno fergu o way ko no hunde bettunde moni hefere mbadiri tan bi o wore yaayo yalti wuro ngo kanko annabi jugo na mo noddi kordo makko gori ummu ayman radiyallahu anha anani o wi on nan dum do ko kaariji dum do ko kaariji dum do ko kaariji o wi kala ngi den kulluma so joomun ari yamir ali yamir yaltina hono de rokka joomun wa amara ali an yarudda ila ahliha ko hono non non tigi wi dum wadi hayso ganda halfina ma hunde ayi hankadi hore ma tampi a hulika ma yo ko non kanda wad nawtu kal khalifi kal ko kaaji halan joomun en biya dum do kaaji janan dum do mi jiya dum do ko desdal dum do ko kaariji anani ko honna dum woni ganda hanki no warnde dina wuri de ko non jida goro fona windi ko jii ko e ko jiya ko no wada bangi e ko hon non dum wadi ko wiyete ha joni desnal gal ne ko non wonno sa resna ma hunde ko batte holare ma dum non su joomu no arani rokkir joomu tan ko non woni ko wiya ko tawi non hunde boni tan moji wala sumi wala dum do dum kam hankadi wiyetaake ma joba kono non tawi ko an welsindi hunde nde welsindi dana mbadda neglige ana buna ada yoba jomiraado wi inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha alladhi ina yamirumun yon dokkiti ko laaje fewde joomun en so neddo halfini mo hunde rokkitum so neddo ari go annam ha joni won ko jogani da dum rokkitum so dum ko wayi wonde fof so jawdi ndonu so jawdi ko wayi wonde fof kala jawdi janandi rokkiti joomun ko dum won ko nafatma وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سنياي سنشري حكون يم كان مرن ياد الغول نون دالغال إن الله نعم ما يعيدكم من تعرف علينا واجر ومن صبري نون دال غورمون امبري نون دال غاليجي مون امبري نون دال ليدال مون هاي غود جي اوتا كون تاي نون دال علا هانكادي كو واوي ورا كو حالفيني حالكا نامني سي وانتا باس هانكادي هانو وند اكزامبلير بانغال هولار كانيوم بول وند مال فيسير annabi sallallahu alaihi wasallam haali o wisim faani o wiliji din nan don so di mboni leñol bona dum woni ganda jangube dum woni ardi jangube ardibe leedi e dum woni lambe hande e tan wiyete ko lambe hande ardibe leede e lemen de ko wiyete cerneje kanyum en gonum kan no wonde bon exemplaire e kono non je no waya hande kanyum en punta re yimbe hankari ko anna ina punta yimbe na bar dum en number ina kodo dum en hankari ngari ngaddi ko funtita anani jomiraado wi ko jamirum on ko dum dum moddere ko yamuna non dal inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira anani walla an kalfin da hunde tan neddo ara yi dum kay mayi boyi yi dawgil ma ngil do kay walla dum do kay ngadda cedoji heddima tun walla hosere ma ndedo taw wona gonga an nyaami bida en jaada rumoyde de songama dun wala filfima dun wana ko anani tay dum do de do gede kala o kalda heso dalilu ala hen jabetaga bangal sharia eh dum wor ko non gadi yama ya artir ko lubinu da wala ganda ko kalfinan da ko alili alili artir da bone juudema dum han gadi automatiquement kadi ko am wiyete yaa um den hunde dum non batten hakkilaji dina sharia alislam ala fof hedde ala fof ko halani halni min gedde fof gotel fof no hani ganda ha joni wayrede eno hani wadere bangal nundale bangal holal gonna mawbe men hanki halfinambe hunde jaha garta tawa ko hayso wadi duubi sappo sa ari ko dukkirno da bini ko non tawirta ndaw holare ndaw ganda rende aadiji ko nabila ismail no kana sadiq al wa'd anani so pudondirama tan timminan fodore de anani so ngadda kalfinama hunde moftan ha fewa so namnitama dukkirno mofirno ndani eyi ko hon noon tigi annabiina ko noon wonno de ferata nde kala ganduɗa suudu makko ko wonno hen ɗum ko kaariji kaariji kaariji o yo aliyu yo yaltin o halfina hunde nde ko aliyu ummu ayman radiallahu anhu eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah faabogoye artira ko wiyete nunɗal ko gonnam hoolare eggui hande koye nunɗal saɗi ko wiyete hande ko gonnam hande aduna o jiibima ko wiyete hoolare eggui ko wiyete nunɗal saɗi hankkadi gueɗɗe fof nambara naati hen anani oɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah heɓɓito en eyyi sen gummima ɗon seeɗa kadi garan ko wiyete ko waddude dandu ko daɗodiral l'islam hoko dagui hen hoko dagaki hen eyyi ko woɓɓe mbiyata compétition walla ko wiyete coursiji ko nande wonɗe gueɗe foof eɗen gandi diine men l'islam ina dagni honɗe ɗo gueɗe mbaɗen ɗo compétition ɓuura tidde walla ɓuura wawde dogde walla ɓuura jogade cellal ko wiyete cellal ɓalli ko dagui hen ko maɗen ko kalɗen hen ko selli hen ko kadi eko selbi hen ko kadi maɗen ko jofiɗen hen wonno jomiraɗo wi julɓe kani koye heblade woto joo tan fawdira juuɗe mumen hay hunde mbawa ƴetananɗe guure men ɗe no mbani tawa neɗɗo hay hunde wawa allah wi wa iddu lahum mastadatum min quwwa keɓalano ɗewi ko wiyete ganduɗa kala no mbawiɗon e banggal sembe yimɓe sanani force ganduɗa julɓe tawa no jogui sembe kono tawi fof ko dofi en meɓe an ɗum kay hunde ala annabijo holli ala inna al quwwata rami anani ɓuura fewde junggo ina jeeya hen ɗum ganduɗa hadis sahih muslim ujunere temedde jeenayi e sappo jeeɗu no kitabul iman o sa ƴeewi e nder qur'ana ma taw toon wonde yimɓe annabi yusuf ɓe inna dahabna nastabik ay min jehino min mbadda dandu amin doga amin mbadda ɓuura wawde dogde anani ɗum ɗon ko hen jeeya annabi sa sallama holli kadi ko wiyete darndel o wi ala ko ina waɗane hunde kay pour jawdi heɓe hen o wisonoto wonno hol serete walla oto wonno ha joni ganduɗa tawre gueloba walla ko wiyete ha joni kural ɗum woni ceeɓedi kural ɓuura fewde junggo ɓuura wawde dognude puccu ɓuura wawde dognude gueloba ɗeɗo haadis tonggui hono ɗeɗo gueɗe on anduɓe woɓɓe noon mbaɗi hen qiyase gueɗe goɗɗe kono ko ɓuuri sellude ko ɗum ɗo hani waɗinade compétition tawa noon kamɓe waɗoɓe dogoɓe ɓe wona kamɓe jaltinta jawdi ndi ko woɓɓe guittata jawdi joƴƴina so ɗum maire so ɗum jonguru ko wawi wonde foof wiya mbadde hen ida gagniɗo fof yo rafke nde ɗo hunde anani ha ƴeewen ha keeɓen cavaleji ɓurɓe wawde waɗɗade ganduɗa e ɓurɓe ha joni ganduɗa ha joni sellude ɓurɓe tidde foof eyyi hanki ko noon waɗate noon hanki wiyata sabu o sira ɓuura tidde anani yimɓe no mbaddanno ha joni ganduɗa ko wiyete sippir ko wiyete car en mbaɗa ɓuura sellude hanki mo jiiɗa foof sono limma asalle ɗum foyna andano kono hande noon yallah faabo joni noon hande gueɗɗe fof wattama e fijirde hankkadi fof ko koyguel en ɗum ɗon nomaɗen ko kaaluɗen hen ene gandi fof koyguel o kanko asli makko gueɗɗe ne jiiɓi seeɗa walla ne niɓɓiɗo walla ne lugguiɗo walla ina niɓɓi anani sona ɗum ko wiyete dine l'islam haɗani daɗodiral ngal haɗani dogdu o haɗani coursiji ɗi haɗani waɗɗade pucci ɗi haɗani ha joni ɓuura fewde junggo en fof l'islam haɗani gati hay deme mum nayi defte fiqu he ko wiyete alfourusiye ko nani ɗum noon façon aji mum nana haala toon no waɗirte foof anani kanko imamul qurrubi rahimahullah koye luural ka yaala waddude kursi pucci kay ina dagui walla mbaɗen kursi pele men yimɓe darne ɗo mbadde dandu baasi fof ala hen anani walla kadi ɓuura fewde ha joni junggo ɓuura welde junggo ɗum ɗo fof kadi baasi ala hen fof wadde ko ikkitade tan ɗo waɗi annabi o sallallahu alih wa sallam sa ƴeewi nder gurdam makko o meeɗi waddude aicha dandu ko noon kadi o meeɗi sippirde e mbirgoto ne wiya rukana eɗen gandi rukana oɗo wonko adduno wi annabijo arata cippiran kanko jaɓani o wi mouhammadou o wi hallaka antu sariani mbiri kankadi kalhal tekkude no hooli hoore mum hankadi hono mum hewde doole ala omiri libde annabiji non hankadi e o hoyna dum yimbe be beltonoma hen on annabi on sa yimbe hefere be jiida dum wari tanon annabiji o yarta ara asipira mo jeewo annabiji halaka antu sari ani ya muhammad ni annabiji somi libi manon hoko dokkata kam o yimbe jogi temata damo wol mo rukuma hen temata tan kan annabi wi ayo mbaddi gara san annabi suuti ko boni ko ha do tan fappe leedi kanko dum haayumo ha diidi kanko ganda hay goto meeda jooda de reedu wuddu makko anani joonon huunde de waasi yolde mo kadi anna ko mbiire ko ganda wiite ko e o heewani yande gotul o yi annabi yo arsa mbatte kanko dum ma watte tan dum do kay kanko hay goto meeda jooda de e annabi no yidiri fof no yidiri fof no wiiri fof in sam libi mo gol doni o yi rokkuma tema der dimmeno de waaji ari kadi annabi yo rondi ko boni ha do fappe leedi anani ha timmi lawol tarabol ngol jawdi makko gasi ha laaɓi o liɓa o talle leydi kanko annabijo ronkini ganda o anda hino annabijo liƴirta moon kanko ko mbirmo ganduɗa alamao waddete falde he kanko liɓata foof wiyete ko rukana awa hay ko so inde makko haalama yimɓe kulan annabijo liɓiramo dani tan juuɓi tati tan ni hay hunde ala tum ganda ha ɗum koye ganda o wi annabijo aduna fof an ɓurnomi anje hande mi yiiɗima anani hankkadi o saame leydi hankkadi ɓannduna maƴ o hersi annabiji naw jawdi ma naw ana baalima fof jehe anani annabiji sippirani makko ni yiɗi hoti kanko ganduɗa ummorino yidde wadde annabiji ko boni yo ronki anani joni noon annabiji yinno ko yo hiis yo daɗ ay nde annabiji liɓnomo andi ɗeɗo doole kam noɗo liɓirimo ni ewa ɗum ɗo kam omo andi ɗum ɗo kam wona ni tan ɗum waɗi kanko seedi de teɗo ala sowona Allah eyi annabiji sippirama ko won noon annabi kadi haali wi la sabqa kursi ala dandudiral ala dandu ala sonato wonno tawre geluɗi mbadden dandu geluɗi walla ko wiyete holsere walla ko wiyete ha joni ganduɗa ɓuura fewde junggo ɗum de kaen gandi geluɗi ne mbadde course walla pucci walla ganduɗa ɓuura fewde juuɗe hadis o foroli ɗeɗo gueɗe foof eyyi ko hon noon deka noon diine l'islam ne jaaɓa hon ɗeɗo gueɗe eyyi kono noon watte ko so compétition no waɗe walla cadeau so no waɗe hen wona kamɓe woɗoɓe juyeɓe wona ɓen jaltinde soɓe jaltini tan wari kono hankkadi lotori ni ɗum hankkadi wonti hunde wonde e ɗum gandirten hande compétition ngaji kewɗine e leyɗele men he na adda hankkadi guila fof koygel ko ɓuuri hewde hen tawi mbaɗirta ɗum ko enterrement yo terrement moƴƴi coftal ɓalli baasi ala hen tawi al awra ma yaltani hen kadi ne jogui condition ngaji maɗan ko kaaloɗen hen joni noon tawi koye faida kana al awdi min al mutasabiqin fa huwa mahallu khilaf tawi noon ko kamɓe joueɓe kamɓe koye mabɓe gaddata luralna hen kono ɓuuri jiccude ko wasde wadde nden hunde nani eɗen gandi ko wiyete façon ngaji coursi go tawi ko mbaɗirta tan ko pour enterrement e ha joni cellal terɗe ma eyyi ɗum noon baasi ala hen anani taw kadi torlata taw ganduɗa torla ala hen torla fakiɗɗo wona enterrement dir tan ha ina fakita ala ko hakki ina ganduɗa ko wiyete ganduɗa ko waɗa suruɗul mustabaqa ɗi kadi ewa taw kadi ha joni ko hunde daguide watte yimɓe taw sohlinta yimɓe ga siftorde Allah eɗen gandi dogdu pucci en walla ko nande honɗe gueɗe en taw wona gueɗe ganduɗa pankari ne jilli hen ala hatta yimɓe juuloyde haɗata yimɓe ha joni ko nande honɗe gueɗe anani taw bonnata waktuji yimɓe kadi no fewi kadi bonnata jawɗele yimɓe no fewi taw kadi hunde nde taw ganduɗa waɗirtake hunde nde julɓe foof keɓata hen nafoore la faidata il muslimina fihi wala hawla wala quwwata illa billah gonnam hande sen jeewi hande jeux ji kewɗi noon toon hay hunde fayida fof ala jeux de dame en jeux de choc en jeux en ɗo escalabe wi escalabe mbiyata ɗum kadi jangguinaɓe ganduɗa lettre walla jeux ji kewɗi tan nan toon fof moƴƴani waɗaka barka ala fof ko nafata eyyi ko hon noon joni noon tawi ko banggal ko wiyete fof koygel hande ko ɓuuri yiɗede ko eɗen gandi yimɓe woɓɓe kadi mawnini hunde nde kadi ha diwti anani ina anda juuɗe yahudiyankoɓe no less mum tan par ce que kamɓe ɓe jogui toon programme goto wiyete ko ashilu anani e cohlinireɓe fijirde nani kam sagataɓe julɓe ɓe ɗum gaddi ko wiyete alqoura wal fan wal musiqa ɗum waɗi ɗeɗo gueɗe mbaɗa jawdi ha heewi fetto ballon hande tawi ka profane hay goto anda ko joɓerɗa ko noon kadi ganda ha joni yimɓe waɗoɓe gamriji ɓe siyama hande kaari ko ara hande no gati ko jimowo mawɗo ɓeɗo hay goto anda ko dokkete ko ɗum woni ganda al fan wal musiqa walla yimɓe ha joni ganda ko wiyete fewnoɓe aruji ɓe ko wiyete ar sehoɓe ko nande honɗe gueɗe ko jeeya hunde yel golle puɗiyel ne seeha ɗo ɓe cowat ɗum millionaji wona goɗɗum de wona hunde nde ne yooɗi ɓiɗo ala ko belma yimɓe dutte ɗeɗo gueɗe tan wonno ɗeɗo gueɗe ceeheteɗe ɗe so ɓooyi yimɓe mbattan rewdeɗe ko rewete koko noon fuɗɗori hunde sehani nde ko ɗum woni ko fuɗɗori ko ewa musicaji ɗi gonon jeeya yimɓe goo nambaɗe ɗo école aji nawi ha kiiɓa yo nawi ha to école de musique banggueji foof eyyi sukaɓe hewɓe ko ɗum janggina gonam yo janggu musique no ganduɗa no honkirte no guitare amirte kono ɗeɗo gueɗe africain étatsunis nde no hunde africain ari kono wawi ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo ko africain en jiira nde hunde ni eyyi kono ala ɓe punta men ɗo janggina yimɓe nawa ɗumen ha kiiɓan yo jaar sangar yo mbattu jinde yo mbat boneji gasi yo ɓerɗe mum en jow jowiteɗeɗo gueɗe yo gaccu diine o tan anani hono foti hande waktuji jeewa batte ganda batte football so waɗa fetta walla daroɓe ɓe jeeyi daroɓe nana hayya ala sala a yaata na hayya ala sala batte ha joni a yeehi terrain walla aɗa daara fettoɓe ballon hono foti fayillaji Allah ha joni jeeɓa e ndeɗo hunde no foti ganduɗa al awraji kunca hen jeeya fettoɓe fuuɓe al awra walla yogay al awra hen yalti anani ina anda hen kadi ganduɗa jiirani ko addata kay gañgu e haariji hakkude yimɓe ne heewi ɗum ko haariji kewɗi goni hen heewi nana yimɓe pellodiri walla mbarodiri batte foot anani heewi addi ha joni haari hakkude ganduɗa yimɓe jeedaɓe galle goto in hol batte oɗo ko ɓeɗo mbaɗata supporté ɓeega ko ɓeɗo mbaɗata supporté galle goto jiidu yumma e baaba ɓe kawrani batte nden hono goo hono wutani goɗɗo no ɗumi goɗɗo sifanen hakkude mumɓe hol batte batte fettoɓe leyɗele erop wiyete ko puccu ganda guno ɗeɗɗa wadu rati dow hayre ko fetto compétition ngaji leyɗele goɗɗe ko ɗum noon addata ɗo fièvre han kadi haariji eɗen moodi Allah yo Allah faabo heɓɓito ene mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu al ghafurur rahim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.